Extempore s Jurajom Ďurišom. Hostia v štúdiu MM, Manfredi a Martin. Manfredi Clemente z Talianska, v súčasnosti žije a študuje v Birminghame. Martin Oswald, Slovák, ktorý študoval v Anglicku, v súčasnosti robí doktorát na JAMU. Manfredi Clemente sa narodil v roku 1988, je skladateľom elektroakustickej hudby, hudby, ktorú nazývame niekedy aj Music Concrete. Teraz žije v Birminghame, Anglicko, robí si PhD, doktorát s témou elektroakustickej hudby pod vedením Johnty Harrisona. Je to známa osobnosť tejto scény. Ciao a tutti gli ascoltatori di Extempore, sono Manfredi Clemente, grazie. Vítam aj v štúdiu Martina Oswalda, ktorý sa tiež venuje tejto hudbe. Študoval Sonic Art v Londýne, neskôr druhý stupeň vysokoškolského vzdelania ukončil v spomínanom Birminghame. V súčasnosti si robí doktorát na JAMU v Brne. Dobrý večer, prajem. François Bayle, Motion Emotion, rok 1985. Elektroakustická hudba je hudbou, ktorá súvisí s elektrickým záznamom a spracovaním zvuku. Možno to povedať aj inak. Elektroakustická hudba je hudbou, ktorá čerpá energiu z akustického a aj elektronického zvuku zároveň. Pojem elektroakustickej hudby je diskutovaný odborníkmi z praxe a akademikmi už od konca 50. rokov. Má svoj osobitý význam a najmä v procese realizácie. Tento termín sa postupne stal symbolom popisujúcim konkrétnu hudbu, music concrete, hudbu pre magnetofonový pás, tape music, elektroakustickú hudbu, electroacoustic music. Je teda symbolom popisujúcim rôzne realizácie v priebehu troch dekád až do konca 70. rokov. Termín elektroakustická hudba sa objavuje v 70. rokoch v Anglicku a v Kanade. Francúzi používajú namiesto toho názov Music Concrete aj Electroacoustic. Oproti tomu Amerika s obľubou používa názvy ako Electronic Music, Tape Music, Computer Music. Dnes pomenovanie elektroakustická hudba celosvetovo prevládá a to vrátanie územia Južnej Ameriky, teda jazykov španielčiny a portugalčiny. V ostatnom období sa začína používať predovšetkým v Kanade nový termín Electroacoustics, ktorý je skrátením slov Electroacoustic Music Studies, v súčasnosti s environmentálne orientovanými hudobnými konceptami. V Anglicku sa začínajú viac rozširovať názvy Sonic Art a Electroacoustics. Francúzi to skúšajú s názvom Music Acousmatic. Zaviedol ho François Bayle v 70. rokoch ako náhradu za Music Concrete. Čiže to bude aj dnešnou témou si trošku porozprávať o Music Concrete alebo Music Acousmatic. Edgar Varèse, Poem Electronic, rok 1958. Začnem akousi definíciou hudby podľa Filipa Taga. Úvodom definuje niekoľko axiom, je ich 8, spomeniem len 3. Poprvé, hudba neexistuje, pokiaľ nie je počutá niekým, či už nahlas, alebo v mysli človeka. Po druhé, aj keď pôvodný zdroj hudobných zvukov nemusí byť vytvorený človekom, hudba je vždy výsledkom ľudskej mediácie, úmyslu alebo organizácie prostredníctvom postupov kompozície, aranžovania, prezentácie. Inými slovami, na to, aby hudba vznikla, je nutné usporiadať zvuky do sekvenčných štruktúr. Týmto spôsobom sa stávajú hudbou aj rôzne nehudobné zvuky, to je veľmi dôležité. Ak platia tieto spomínané body, vyplýva z nich, že hudba je druh medziľudskej komunikácie. Potom ešte definuje 4., 5., 6., 7. axiom a na záver definuje hudbu takýmto spôsobom. Z týchto 8 postulátov vyplýva, že hudba je forma medziľudskej komunikácie, ktorej ľuďmi organizovaný neverbálny zvuk je vnímaný ako spúšťač primárne emocionálnych, fyziologických a kognitívnych štruktúr. Možno s takouto definíciou sa nestretávame až tak často, ale hovorí nám niečo o širšom poňatí zvuku alebo zariadení zvuku do kompozičných procesov a emocionálneho vyjadrenia človeka. Položím prvú otázku tu prítomnému Martinovi Ožvoldovi. Čo bolo na počiatku tejto hudby? Ja si myslím, že začiatok akékoľvek hudby alebo akékoľvek umenia je ľudská imaginácia. Ľudia si predstavili veci, ktoré nejakým spôsobom chceli uskutočniť, aby niečo zdelili. Nie niekedy ako implicitné alebo explicitné forme, ale aby zdieľali, aby sme tu na to, aby sme a sme tu spolu. Ja si myslím, že to je skôr základom všetkých umení. Nejaká ochota zdieľať, ktorá nemá nejaké časové vyhranenie. Jednoducho tá hudba naozaj sa stane vtedy, keď je počutá alebo prijatá. A vlastne to aj hovorí o tom, že dielo nikdy nie je ukončené. Je to nejaký proces. Čiže ja si myslím, že na začiatku to celého bola ľudská imaginácia. Túžba. História, počiatky tejto hudby siahajú po skončení druhej svetovej vojny, keď už boli k dispozícii zariadenia, ktoré voláme magnetofóny, alebo múdro povedané nejaké pamäťové médiá. No jeden z najväčších výdobík to práve realizácia. Máme myšlienky, ktoré boli reprezentované napríklad Francisom Baconom, ktorý písal v svojich esejach v 18. storočí to, čo dnes poznáme ako nahrávacie štúdio. Dlhé roky sa čakalo v podstate, akým spôsobom by sme mohli pracovať so zvukmi, ktoré sú zvuky vlastne nelimitované pôvodnými akustickými nástrojmi, ktoré tiež sú len nejakým evolúciou schopnosti človeka vytvárať zvuky, ktoré podľa môjho názoru sú nejakou imitáciou zvukov, ktoré boli okolo nás. My sme vždy reagovali ako ľudia milióny rokov na soundscape, hej, na nejakú zvukovú krajinu, z ktorej sme postupom našich schopností začali vytvárať nejaký jej obraz. Skutočný obraz, ktorý sa stal hudbe, bolo niečo, čo do hudby priamo nepatrilo. To bolo nahrávacie zariadenie. A myslíte si, že to, čo teraz stvárame alebo komponujeme v tejto domene, je niečo iné ako hudba? Keď budem sa teraz baviť o definícii, tak môžem použiť Edgara Varese, ktorý povedal, že hudba je vlastne organizovaný zvuk. A moje vnímanie hudby je v tom, že súhlasím s pánom Tagom, že si myslím, že hudba neexistuje bez toho, aby nebola počutá. Pre mňa je hudba niečo, čo v angličtine je sounding art. Podľa mňa hudba je naozaj zvukové umenie. Čiže áno, ak príjmeme to, že hudba je organizovaný zvuk, akýkoľvek zvuk môže byť organizovaný vo forme hudby. François Bayl, Motion Emotion, rok 1985. Thank you. Otázka na Manfrediho. Hudba sa skladá z základných zvukových kameňov. Keď hovoríme niečo ako z pohľadu architektov, že máme nejaké stavebné elementy, u nás v hudbe je to zvukový objekt ako základný kompozičný kameň. The sound object is a pretty complex concept actually. Let's say the sound object is a sound, is a fixed, is recorded and is isolated from its original context. So we speak about sound object in the moment itself in which we don't link anymore a sound to its original context and to its source. In this sense, as soon as we isolate it from its original context, we can use it as a basic element of music, basic element of a construction of a discourse. And of course, this is a theory that is coming from the Pierre Schaeffer's ideas, and that was elaborated in the 50s, and is very much discussed by composers. And probably the most problematic aspect of it is what Pierre Schaeffer called reduced listening. Because the reduced listening following Schaeffer's ideas was a kind of listening that was completely erasing any kind of link with the real world, with the cause of the sound. Manfredi hovorí, že základným kameňom kompozície, sekvencie i fragmentu je zvukový objekt. Zvukový objekt treba odlíšiť od znejúceho objektu, predmetu alebo inak aparátu, ktorý ho vytvára. Hudobný objekt je nevyhnutné odlíšiť od písaného znaku, ktorý ho zaznamenáva. Oba sú predmetom vnímania, presnejšie predmetom počutia, a to počutia redukovaného. To znamená oddeleného od znaku na príčinu zvuku, zvuk ako príznak, alebo i od jeho významu, zvuk ako znak. Doplním, že týka sa to zvuku v časovej doméne rámcovo od 600 milisekúnd až 10 sekúnd, teda ide o krátke zvuky. Pojem zvukového objektu nie je v skutočnosti tak jednoduchý. Ak uvažujeme v zmysle psychológie, objekt nie je daný samostatne, ale možno ho oddeliť od pozadia alebo vynoriť z reťazca, v ktorom má svoj zmysel a ktorý vytvára spolu s inými objektami. Takéto reťazce objektov sú považované za štruktúry. Takéto pozorovanie odkazuje na zložitosť. Každý objekt zakladá štruktúru ďalších objektov alebo vstupuje do štruktúry, ktoré je súčasťou, teda iných objektov na vyššej úrovni zložitosti. The sound image is a concept that was developed by François Bell at the beginning, in the 70s, I would say, and it's slightly different. It added some complexity probably to the idea of sound object, François Bayle defines it as a sort of semiotic system, like autonomous semiotic system. Essentially, he was saying that in the moment itself in which we isolate this object from reality, what we're obtaining is a new semiotic system that has its complexity inside. He uses the word image because he refers to the world of visual art. And he says that it's essentially the same kind of process. When we isolate a image, like a visual image, from reality, we are creating something that is autonomous, that has a sort of its own complexity that is included in a frame. And that's exactly the same for the sound object, just the frame is not that visible, maybe. Pojem zvukový obraz zavádza v 70. rokoch francúzsky skladateľ François Bayle. Používa slovo image, ktoré pochádza z oblasti vizuálnych umení. Ak vyjmeme kus obrazu z reality, ten obsahuje fragment vlastnej autonómnej komplexnosti. To isté používame v kontexte zvukových objektov. Teraz prichádza možno otázka na sonoritu. Zvukovosť takejto skladby je skôr elektronická. Prečo music konkrét a počúvame elektronické zvuky? Ide iba o zdroje? Kde je skrytá hudba z klasického pohľadu chápania? Well, the reason why it's called music concrete is that there is a sort of inversion of approach if we compare it to the classical music, like to the instrumental music. In instrumental music, what we usually do is to start from an abstract point in which we are like drawing notes on a paper. And from that abstraction, we are then going to a state that is the concrete one, the practical one, that is the performance of the players. In music concrete, as Michel Chion says, we are constantly oscillating between making and listening. We are constantly having a feedback from the material we're working with. So listening is part of the process of composing, and that's the reason why it is concrete. It's concrete in its approach, in its like constant relationship to sound. The GRM was a very strange kind of parallel development these two studios had, the one in Cologne and the one in Paris. Like in Paris, there was Pierre Schaeffer. He was a very charismatic guy. He was attracting people around him, and he had a very clear vision of his research. There was based essentially on what I said before, like sound object, la musique concrète, this kind of direct contact with sound. In Germany, it was exactly the opposite. Like the studio started as a collective of people, and it slowly moved then towards actually a sort of individual like studio, like Wichtok House, and there was a dominating after a while the scene. It became nearly his own personal studio. The difference in terms of approach is the, in a certain way, the German studio, the Cologne studio, is still keeping the kind of approach of the paper composition, the instrumental composition, this idea of starting from the abstract level in order to build up something. And that's the reason why they were more interested in the electronic medium than recordings at the beginning, because the electronic medium was allowing them to define every single parameter of the musical discourse. So the sine wave, the sine oscillator, was the basic element because it was allowing this kind of high level of abstraction to become true. Manfredi hovorí, že názov konkrétna hudba sa volá preto, že spôsob komponovania vychádza z konkrétnych zvukových situácií. Naopak, pri komponovaní tradičnej instrumentálnej hudby začíname papierom a ceruskou. Ide o pohyb od abstraktného ku konkrétnemu. Michel Chion hovorí, že pri komponovaní takejto hudby neustále oscilujeme medzi spracovávaním zvuku a jeho počúvaním. Počúvanie je súčasťou kompozičného procesu. Pri akuzmatickej hudbe postupujeme opačne ako pri instrumentálnej. Ide o pohyb od konkrétneho k abstraktnému. Po druhej svetovej vojne vznikajú dve centrá s rozličnými názormi na túto prichádzajúcu hudobnú formu. Vzniká štúdio GRM v Paríži, Pierre Schaeffer, a štúdio v Nemecku v Kolíne Karl-Heinz Stockhausen. Francúzi sa orientujú na musique concrète a Nemci viac na tradičné komponovanie s elektronickým zvukovým základom. Manfredi Clemente, Il Habit, Partout. v kontexte výkladu práce, štúdia GRM v Paríži sa veľmi hovorí o Pierrovi Schaefferovi. A kde je meno Pierre Henry? I remember François Bayle was saying that Pierre Henry is the first real composer of music concrète. And it is true, it's probably in my own vision, he's probably the first real genius in the field. He's the first one who developed a proper musical discourse thanks to a extremely high sensitivity towards sound. And there are pieces that are an absolute demonstration of that. And its success is probably also a demonstration of that. He was the first one who was able to set up his own studio and to build up his own career. Manfredi hovorí, že skutočným skladateľom Musique Concrète v jej počiatkoch je francúzsky skladateľ Pierre Henry. Spolupracoval aj s Pierrom Schaefferom, je skutočným hudobníkom s vysokým prahom citlivosti. Otvoril nový diskurs v tejto doméne. Ja len dodám, Pierre Henry bol na návšteve i u nás v experimentálnom štúdiu. Veľmi sa najedoval, keď ho uprostred jeho prezentácie, počúvali sme jeho hudbu, doslova ho vytrhli s výkrikom, že musí okamžite ísť k riaditeľovi rozhlasu na audienciu. Je veľmi dobre niekedy sa pozrieť na to aj z pragmatického pohľadu, pretože naozaj situácia, aká bola po vojne a je veľmi ťažké veci oddeliť, ako hudba je súčasťou našho celého života. Je veľmi ťažké oddeliť to, čo sa dialo po druhej svetovej vojne. Situácia medzi rivalita, medzi Francúzskom a Nemeckom, ktorá tam bola, jednoducho množstvo Schaefferovi napríklad, Schaefferovi text to veľmi narážalo a narážalo na práce Eimerta a Werner Mayera, ktoré boli vlastne určitou intelektuálnou rivalitou. Avšak v reálnom kontexte práce skladateľov skladateľi požívali veci, ktoré jednoducho fungovali. Pretože napríklad to Collinské štúdio naozaj bolo štúdio, ktoré bolo vybavené viac ako nejaké elektronické štúdio alebo nejaké laboratórium. A predsa len práca skladateľa si vyžaduje trochu iné prostredie. A do určitej miery môže Manfred so mnou súhlasiť alebo nie. Ja klasifikujem prácu Gesang der Jugend ako za Musique Concrète. A v zmysle tom, že jednoducho je to dielo fixné médium, je tam použitý hlas, ktorý je konkrétny, ktorý je rozoznateľný, ale tá idea, ktorá tam je, tá idea je v podstate svojím spôsobom nejak duchovná alebo nejaká spirituálna. A to isté v jednom rozhovore s Pierrem Henry som čítal, že Pierre Henry jednoducho používal akékoľvek metódy. Dokonca, že chvíľku bol aj serialista, teraz je pragmatik alebo romantik, ja neviem. Je to hlavne skladateľ. Pierre Henry, Variation pour une porte et un soupir. Hovorili sme o rozdielnosti prístupu Francúzov a Nemcov. Dokonca hovoríme až o akýchsi školách, ktoré vtláčajú svoj vplyv do tvorby. Myslíte si, že hudba 80. rokov, elektronická scéna nemecká, vyšla z tejto tradície? Ak hovoríme o nemeckej elektronickej hudbe, tak pravdepodobne sa treba pozrieť trošku hlbšie. Ja by som sa pozrel do konca 60. rokov a na žáner, ktorý sa volal krautrock. Elektronické muzika, ako sa dneska stalo skôr reprezentáciou žánrov, ako sú elektronické žánry spojené hlavne s klubovou hudbou, povedzme s ambientom. Ale tie základy nejakým spôsobom spočívajú z hľadania a z experimentovania. Pre mňa elektronická hudba vždy je základom, hlavný základ bol experiment. A hľadanie nejakých nových východísk spôsobov vyjadrenia sa. To znamená, že jednoducho nemáme nejakú formalizáciu, nepoznáme nejaké kadenzy, prechody, nejaké harmonické súvislosti. Ja som tu teraz a čo s tým? A pre mňa tento základ, jednoznačne, ten základ naozaj pre mňa je v krautroku a je v kapelách ako Ken, neskôr ako boli Kraftwerk. Ale napríklad Kraftwerk boli classical trained musicians. Ja som videl ešte video, keď hrali na flauty a bicie. Ale zaujímavé napríklad, že Holger Čugaj študoval kompozíciu so Stockhausenom. Potom tam boli kapely ako Amondul. Myslím si, že tam jednoducho to bolo. Jednoducho tie veci tam boli a ľudia, ktorí sledovali to, čo je zaujímavé, jednoducho nemohli ignorovať veci, ktoré sa diali. Ja by som skôr sa vrátil možno ani nie tak iba k Stockhausenovi alebo k GRM, ale ja by som rád hovoril možno o Varese a jeho pojem Electronic, ktorý bol v roku 1958 na Expo v Bruseli, ktorý vlastne zhľadol 2 milióny ľudí. Ja si myslím, že toto bola jeden veľký medzník, ktorý akoby zmagnetizoval pozornosť ľudí, ktorých zaujímal zvuk v umení. Kraftwerk, rok 1971. otázka na Manfrediho na space, na kompozičný priestor. Well, for me, in the recent years, space became more and more important in my work. But what I mean is that in the moment itself in which I fix a sound on a medium, so I fix it on a tape or on a recorder, like, I am giving to it a frame. And this frame is defining it as a space. This frame is an extreme complexity. It's and for me, it immediately creates a link with the listener, underlying three aspects of it. The first one is a evocation that is purely sensorial. For example, a tactile feeling. We can understand the surface of something from the sound it produces. A second level is the one in which sound is actually evoking our relationship with the world outside at a more complex level. So the feedback, the auditory feedback that we receive from outside. And the third, the more complex one, is a level in which the space of this sound's object, of these sound images, is evoking another space, more complex, that is the space of our memory. What we do in the moment itself in which we organize sounds is to deal with this whole complexity, with this whole spatial dimension. So, and that's a meta space that is created in order in which this complexity is coming out. Manfredi hovorí, že osobne pre neho je priestor veľmi dôležitý a dominuje pred časom. Karl-Heinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge, rok 1955. Termín, ktorý sa používa v ostatnom období v Anglicku, popisuje sonic art, umenie zvuku. Vedeli by ste nám povedať v tomto kontexte, že či je to nejako kontraproduktívne, alebo či to rezonuje? Myslím, že to vychádza z historických tradícií a hlavne inštitúcií. Stále vychádzame v podstate určite tradície, ktorá je hlavne založená tradícii performansu a akustických nástrojov a celé filozofie performansu, ktorá je veľmi spojená s vizuálnou prezentáciou zvučiaceho objektu v nejakom kontexte, hej, koncertu alebo nejaké situácie. Kdežto, keď sa bavíme o akuzmatickom vnímaní, o akuzmatickom počúvaní, môžeme byť dobre, čo to vysvetliť, vlastne, čo to akuzmaticky naozaj znamená, pretože toto je jedna zo zásadných vecí. Vlastne slovičko akuzmatický pochádza z čias Pythagorasa, kde on s svojimi žiakmi komunikoval za závesom, aby myšlienky neboli rušené pri tom, keď ho počúvajú. To znamená, že základné nejaká definícia akuzmatickej situácie je to, že ten zvučiaci objekt nie je prítomný v miestnosti a respektíve celá hudba je možná, respektíve ten zvuk vzniká pomocou elektroakustických meničov, čiže reproduktorov. A jednoducho toto je úplne iný kontext, akom sa pohybuje realia hudobných škôl. A ja si myslím, že keď ten Sonic Arts, myslím, že prvýkrát použil Trevor Wishart v svojej knihe, tak sa práve snažil nejakým spôsobom to oddeliť, pretože tam existujú stále nejaké, toto nie je hudba, toto je hudba. V zásade to je úplne jedno. Ja si myslím, pokiaľ to niekto chce robiť, niekto to baví a nebodaj, že na to existuje publikum, tak to je ideálny stav. Ja si myslím, že to bola inštitucionálna vec. A myslím si, že ten sonic art určitým spôsobom áno, ale ja si stále myslím, že hudba je sounding art. A myslím si, že existujú vlastne dneska tendencie v zmysle zvukových štúdií, respektive sound studies, sound art, sonic art. Sú tam určité rozdiely, ale to je na veľmi dlhú debatu. Trevor Richard, Imago, rok 1976. Keď hovoríme o viackanálovom systéme, hovoríme o stovke, možno ešte viac ako stovke reprodukčných kanálov. Ten zdroj, ktorý sa používa na interpretáciu tej hudby, je 100-kanálový? No môže byť, ale ten celá tá pointa v tomto je taká jednoduchá v tom, že vlastne my naozaj riešime, akým spôsobom sa dá interpretovať, respektíve realizovať tá nahrávka v koncertnej situácii. A nejakým spôsobom, že vlastne čo sú tie nástroje elektronické hudby? Jednoduchá odpoveď je nie, môže to byť aj mono signál, hej? Môže to byť dvojkanál, ktorý asi práve poviem, najmenšie, kde by som začal. A takisto to môžu byť veci, ktoré jednoducho môžu ísť pre každý kanál zvlášť. Tie veci fungujú univerzálne dobre pre... Je to nástroj, ktorý skladateľ si vyberie a stáva sa súčasťou tej kompozície. Ja robím nejaké rozhodnutia, kompozičné rozhodnutia, akým spôsobom tento systém využijem. Samozrejme, že ten systém má určité, tým, že je nástroj, tam musí mať určité svoje limity, pretože ho ovládam. To znamená, že väčšinou to je ovládané pomocou niečo, čo vyzerá ako mixpult, ktorý ovláda určité zóny, pokiaľ chcem, a sofistikovaného softvéru, ktorý je veľmi voľný, ako v prípade Beastu je to Beastmulch, a vlastne umožňuje mi určité konfigurácie. A táto konfigurácia reproduktora je zároveň súčasť mojej kompozície. To znamená, tieto veci sú trošku komplexnejšie, že vlastne v tom našom chápaní elektronickej hudby, ktorá niekde končí možno na CD-čku, stále ten pocit mám, že tak ľudia vnímajú, tak jednoducho ona vlastne ona nikdy nekončí. Hej? Ona len nejakým spôsobom musí byť transferovaná do poslucháčovej mysle. Keď sme robili koncerty tu u nás v Slovenskom rozhlase, mali sme hosti z Lyonu, z Bourges, tak sme predvádzali takúto akuzmatickú hudbu, tak zdroje boli z CD-čka, to znamená, že stereo. Ale odraz priestoru, rôznych typov reproduktorov, mixovania hudby v reálnom čase vtlačila pečať unikátnosti a zaujímavému zvukovému obrazu tej skladateľskej aj interpretačnej úrovne naraz. Well, unfortunately, the majority of times I actually play live. Let's say live. I diffuse in real time. Although I'm very much interested in the kind of automized, like automatic diffusion. A bit like Bernard Ford, I'm interested in an experience that is very much similar to the cinema experience in a certain way. Like an experience in which you're actually focusing the music itself, and you're not focusing a performer, like in which the attraction is not actually my movement. Also because my movement when I'm diffusing is completely detached from what is happening. What is important for me is anyway to give an interpretation. Like for me, up until when there is a process of interpretation in the diffusion, well, that's a concert. That's a proper like experience that you cannot have anywhere else. Svoju hudbu hrá naživo bez pamäťových automatov. Užíva si ju ako kino pre uši. Nejde mu o performance. Ide mu o správne prevedenie hudby. Ide mu o určitú formu interpretácie. Yeah, the last work I've done, it's been very difficult to compose, I must say. It's been a long journey through distance in a certain way. I'm living in UK since 3 years, and I must say it's not very simple for me. Like I got a sort of cultural shock from that country. I mean, there are many positive aspects for sure, and it's an experience that for me is absolutely precious, fundamental. But still, there is this idea of home, idea of land. We were speaking with Martin the other day, in which like that I miss in a certain way, and it's probably a sort of idealized land. Distance is at the same time giving me this sense of nostalgia, but it's also giving me the possibility of understanding my country a bit more, my land, and particularly Sicily, the place I'm from, more. So in a certain way, I just opposed in this piece a sort of general sense of distance, of nostalgia, with also a very strong, I think, critical sense towards my land. That is represented particularly by some, let's say, sample, some kind of excerpt that is used as musical material in there from Mascagni's opera La Cavalleria Rusticana. That is for me an extremely cheesy work, so I take it as a really, like, the most hilarious side probably of my culture, of my country, and so it's for me it's a very complex work. It's probably not that complex for the listener then, but yeah, that's the main inspiration, and that's probably also a reason why it's been hard to compose. Manfredi hovorí, že žije už 3 roky v Anglicku a nie je to pre neho jednoduché. Vo svojej kompozícii hovorí o nostalgii vysnívanom svete. Manfredi Clemente, Distante Sospeso. Naša relácia Extempore sa blíži pomaly ku koncu. Ďakujem našim hosťom MM, Martinovi a Manfredimu. Ďakujem im, že sme sa spolu porozprávali na tému elektroakustickej hudby, music konkrét, sonického artu. Ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že sa mi konečne podarilo s Manfredim sa dostať do týchto končín. On je prvýkrát v Strednej Európe. Tá teraz mi vôbec nerozumie, pozera na mňa, nevie, čo hovorím. A tak som stále rád, že tu existuje to, čo tu existuje a že to má takú tradíciu, akú to má. Ďakujem, Juraj. E grazie per avermi invitato a Extempore. Dovidenia, do počutia pri ďalších reláciách Extempore.